trece fiecare iarnă, ca apoi tăcerea să aibă rost. Totul se scufundă iar în vreme, dispare din de parcă n-ar fi fost. An de an, fiecare ne unim în cântare, cu toți ne amintim de cerul sublim ce se revărsa asupra ta. Ne-a adunat de departe, cum s-a scris și în carte. Și să-ți arătăm că te iubim, dorul suflet, dorul să-l alim.